近你们。 Siapa yang datang sini dengan sakit, penyakit, pergumulan, boleh angkat tangan. 谁这里带着疾病的进来的？ Angkat tangan. 请高举你的手。 Turunkan tangan. 请啊，可以放下。 Karena Tuhan mau pulihkan kita. 神要医治你们今天晚。 Amin. Amin. Amin. Amin. 来，看bacakan dulu di Kisah Para Rasul 1。 我们来看这个《使徒行传》。 Ayat 5。 使徒行传第一章第五节。使徒行传第一章第五节。 Kasih saya waktu 15 menit untuk berbicara。 我只需要15分钟。 Karena setelah itu kita akan menikmati hadirat Tuhan。 过后我们就会带领大家一起领受上帝的这个圣灵的恩膏。 Okay。Eh, mungkin Josiah akan baca di bahasa Mandarinnya。 所以我就会啊、用华语来说，约翰是用水施洗，但不多几日你们要受圣灵的洗。 Ada satu janji Tuhan。 这是一个神的应许。 Setelah Yesus naik ke surga， 当这个耶稣上了天堂过后， dia berkata seperti ini bahwa dia akan mencurahkan rohnya。 他就说到会差派圣灵来。 Ada satu kuasa yang akan diberikan kepada kita。 他会赐给你们一个新的大能。 Kepada murid-muridnya， 赐给他的门徒们。 Yohanes Pembaptis membaptis。Dengan air. Yohanes 施洗是用水来施洗。 Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah. 但是我们敬所敬拜的耶稣基督。 Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus. 他会以圣灵来施洗你们。 Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus. 他会用圣灵来充满你们。 Karena akan ada satu perubahan hidup. 因为你们生命会带来一种改变。 Yang Tuhan berikan kepada kita. 这是来自神的。 Ketika Roh Kudus tinggal dalam kita. 当圣灵住在你们里面。 Ketika Roh Kudus memenuhi kita. 当圣灵充满你们。 Saya percaya itu. 我完全相信。 Satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 你们会有一个啊、这个亲自的一个。 akan mengubahkan hidup kita. 这个经历就会改变你的生命。 Saya percaya. 我相信。 Hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. 我们的生命生活都要充满这圣灵。 Karena Dialah yang menuntun hidup kita. 因为圣灵就是带领着我们。 Dia mengerti kita. 他也认识你。 Dan dia ada di sini sekarang. 他就在这里。 Amin. Amin. Dikatakan di ayat 8. 第八节，我们看第八节 ayat 8。 Siapa di sini ada anda tidak yang dari Indonesia? 谁来自印尼的 ？Oh yeah.Eugene, sorry, Indonesia. Okay, kita akan baca di ayat 8. Di 8节. Tetapi kamu akan menerima kuasa. 你们就必得着能力. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 如果圣灵降临在你们身上. Dan kamu akan menjadi saksiku. 你们就要做见证. Di Yerusalem. 在耶路撒冷. Di seluruh Yudea. 犹太全地. Maria, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Samaria, 直到地极. Ketika. 当 Saya minta anak muda-mudi, 我要邀请青少年们 jangan pergi kemana-mana, 要走来走去 tetap di sini, 要在这里 kalau bisa, kalau ada yang di depan juga panggil masuk, 我后面有年轻的可以叫我们进来 minggu dua minggu lalu saya berbicara tentang berdoa untuk keluarga, 两个礼拜前我就说到这个要为这家人祷告 tapi kita butuh kuasa, 我们都需要 dan hari ini Tuhan memenuhi kita. 所以今晚这圣灵要充满你们。 Dan apa yang dilakukan para murid ketika mereka menantikan Roh Kudus？ 当这些门徒们耶稣回去天堂，他们在等着圣灵的降临的时候。 Kita baca di ayat 14。 我们看第14节，他们发生什么事 ？Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa。 这些人都同心合意的恒切祷告。 Bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 所以这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄。 Mereka berdoa bersama-sama. 他们一同的祷告。 Dan kita akan sama-sama menyembah Dia dan berdoa. 所以今晚上我们要同心祷告，同心敬拜神。 Untuk menantikan Roh-Nya untuk memenuhi kita. 来等候这圣灵的降临来充满你们。 Dia mampu. 他能够。 Dia bisa. 他也要。 Dia mencintai kita. 他爱你们。 Dan kita butuh Roh-Nya. 我们也需要他。 Kita nggak bisa berbicara bahwa kita nggak butuh Roh-Nya。 我们需要他。 Tahu ketika Yesus naik ke surga， 当耶稣上到天堂去， satu pribadi yang Dia berikan kepada kita。 他赐给你们的一个人就是。 Siapa？ 什么？ Siapa？ 什么？ 圣 灵。 圣灵。 就是圣灵。 Kalau Hakka itu saya forget Hakka。圣灵。Okay， ada satu pribadi yang diberikan kepada kita itu Roh-Nya。 神赐给我们一个人就是圣灵。 Dan dia berkata， aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu。 他说他不会让你们好像孤儿这样子，也留下你们。 Tetapi， 但是， aku memberi， 我会赐给你们， sang penghibur， sang penolong kita， 一个帮助者，一个安慰者， itu Roh Kudus， 就是圣灵。 Tetapi saya mau kasih tahu， 但是我告诉你们 ，Roh Kudus， 圣灵 ，bukan hanya sekedar kuasa， 不是只是一个能力而已 ，tetapi， 但是 ，Roh Kudus itu pribadi， 圣灵是一个人。 Kalau hati kita terbuka， 如果我们的心打开 ，dia akan datang kepada kita， 他就会来到你们心中。 Dan hari ini， 今天晚上 ，saya minta， 我希望。 Fokuslah kepada Tuhan. 你们一同的把焦点放在耶稣身上。 Nanti ketika kita menyembah Dia， 当我们一同敬拜的时候， kita akan masuk ke dalam hadirat. 我们要一同进入神的同在。 Yang dimana kau tidak pernah merasakan itu， 你会从来没有经历过这样的感觉。 Tapi itu begitu indah， 那是多么的美妙这种感觉。 Dan disitulah kau berjumpa dengan Tuhan。 那个时候你们会有亲身的经历。 Dan ketika kau berjumpa dengan Tuhan， 当你们经历神。 Hidupmu diubahkan. Dan ketika Yesus ada di tempat ini, 当耶稣在这里的时候, yang sakit disembuhkan, 生病得医治, yang sakit yang kata dokter tidak bisa sembuh, 一些病医生都不能医的, juga akan sembuh, 也会得医治. Kenapa? Karena Tuhan ada di sini. 为什么? 因为神就在这里. Amen. Karena Dia sang penyembuh. 因为如果他医治, bukan manusia, 他能够医治不是人类, Dia yang melakukannya. 是他医治你们。 Amen. 神 Amen. Amen. Siapa yang haus akan Roh Kudus? 这里谁渴望啊这个圣灵的渴慕？ Turunkan tangannya. Saya tanya sekali lagi. Siapa yang rindu dengan Roh Kudus? 谁渴慕圣灵？ Turunkan tangannya. Karena saya percaya. 我完全相信。 Kekristenan. 基督徒。 Bukan hanya berbicara kata-kata， 不是只是说说而已， tetapi kuasa， 但是是带证的能力的。 Ketika kuasanya datang， 当这个圣灵的大能降临， disitulah hidup kita diubahkan， 那个时候你生命就会改变。 Karena ketika Yesus datang di dunia， 当耶稣在行在这地球上的时候， Dia sering menyembuhkan orang， 他一直都在医治人， Dia menyatakan kuasanya， 他在彰显他有的大能。 Dan satu hal yang paling indah adalah Dia mengasihi semua orang， 而且最美妙的事情就是他就爱你们。 Hari ini， 今天， Dia mau untuk kita， 他要爱你们。 Amen. Amen. Siapa yang siap untuk menyambut Roh Kudus？ 所以这里准备好要迎接圣灵。 Amen. Amen. Ada satu tanda， 有一个记号， ketika Roh Kudus memenuhi orang， 就是当圣灵充满你们有一个记号， yaitu waktu。Murid-muridnya dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa yang baru. 就神的这个耶稣的门徒，当他们被圣灵充满，他们就说一个新的方言。 Coba kita buka di Kisah Para Rasul 2. 我们看第使徒行传第二章 ，ayat 4. 第四节，使徒行传第二章第四节。 Kita mulai dari ayat 1 dulu. 我们去从第一节开始，第二章第一节。 Saya sebentar lagi selesai berbicara ya. 一下子我要结束了。 Persiapkan hati kita. 我们来预备你们心。 Ini berbicara tentang hari Pentakosta. 这是说到这个五旬节。 Waktu itu adalah para murid berkumpul seperti ini. 那时他们的做耶稣的众门徒就在自己一样这样子聚会。 Okay, next. 下一章，下一节。 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 忽然从天上有这个雷声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。 Ini masih terjadi. Ini masih terjadi. Still happen. 这里这事情还在发生着。 Ada satu kesaksian. 有个见证说。 Waktu saya masih di Indonesia. 我在印尼服事的时候。 Sebelum saya pergi ke misi ke Medan dengan tim dari sini. 就是我在去 Medan 这个 mission 的之前。 Saya pergi ke satu kampung. 我去到一个村庄。 Jadi kita menyembah Tuhan di sana. 那时候我们一同敬拜神。 Akhirnya setelah saya pulang dari di sini dua minggu, kalau nggak salah saya di Malaysia dua minggu. 那时候我刚从马来西亚回来。 Pendeta di sana kirim pesan. 我回到印尼，这个牧者就。 Ada video kesaksian. 他就给我看一个 video. Ada wanita maju ke depan. 说到这个女， dia berbicara. 来到前面。 Dia berbicara. 他说到。 Ketika menyembah tadi. 当我们在敬拜的时候， ada angin yang datang， 我感觉到有一阵大风。 Ketika angin itu datang， 当一阵大风经过， dia mulai menangis， 他就开始哭泣。 Dan dia merasakan bahwa itu begitu indah， 他就感觉到心里是多么美妙。 Dia berbicara， dia bersaksi， 他这样子做见证。 Dan beberapa orang， 还有几个人， berjumpa dengan Tuhan， 也有这个亲身经历。 Dan sakitnya disembuhkan， 他们的病得到医治。 Dan itu mereka kirimkan videonya ke saya， 所以他们就把这个见证的这个 video 寄给我。 Dan hari ini Tuhan akan lakukan lebih lagi。Hari ini Tuhan akan lakukan lebih. 相信今天神也是一样会做更大的事情。 Amin. Ayat ketiga. 第三节。 Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. 有石头如火焰显现出来，分落分开落在他们个人头上。 Ayat empat, ayat terakhir. 第四节，最后一个。 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。 Dan nanti, 等下 saya akan kasih aba-aba untuk roh, apa namanya, sama-sama untuk dibaptis Roh Kudus juga. 我邀请大家一起被圣灵所赐洗。 Karena Tuhan mau memenuhi kita. 因为圣灵要充满你们。 Kita butuh dipenuhi Dia. 我们也需要被他充满。 Amin. Jangan berbicara kita tidak butuh Dia. Kita sangat butuh Dia. 我们都很需要他。 Pintu yang tertutup, 一个被关的门 itu akan dibuka. 被关的门都会被打开。 Oleh Tuhan. 被神打开。 Ketika kita punya urapan itu. 当这个恩灵来恩膏来到， 也就是kuasa Roh Kudus， 就是圣灵的恩膏。 Amin. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau bertanya, siapa yang haus akan Tuhan? 再次问大家，谁渴慕这个神呢？ Turunkan tanganmu. 可以放下手。 Buka hatimu saja. 我邀请你们打开你们心。 Mungkin kau bingung harus bagaimana, buka hatimu saja. 你们犹豫等下会怎么样，但是我邀请你们打开你们心。 Amin. Amin. Saya undang keyboardist sama worship leader.